إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التيمم، tayammum ni kutumia mchanga badali ya maji ya kutawadha au ya kuoga janaba. Na aslu katika tayammum kauluhu ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nilisoma hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipewa mambo matano ambayo hakupewa mtume yoyote kabla yake. Moja katika hilo, waj'alat li al-ardhu masjidan wa tahura, imejaliwa kwangu ardhi ni mahali pa kusalia na ni kitu cha kujitoharishia. Al-hadith at-tasi' ba'da al-mi'a wa an Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma qala بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. يبكيوا na Ammar bin Yasir radiyallahu anhuma asema alinutuma mtume sallallahu alayhi wasallam katika haja fulani. Fa ajnabtu, nikapata janaba. Falam ajidil ma, sikupata maji ya kuogea. Fatamarraghtu fi sa'id kama tatamarraghu dabba, nikajigaragaza katika mchanga kama vile mnyama anavyojigaragaza katika mchanga. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kisha nikamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhakartu lahu dhalika, nikamwambia hivyo kwamba nimeoga kwa mchanga. Faqala, mtume akasema innama yakfika an taqula biyadayka hakadha, ilikuwa inakutosha upige kwa mikono yako kama hivi. Thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahida, thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajha, akapiga mikono yake katika ardhi pigo moja, mashatan wahida, kisha akapaka mkono wa kushoto kwa mkono wa kulia, wa dhahira kaffayhi wa wajhahu, na uso wake. ثم مسح الشمال على اليمين هكذا kisha vitanga kisha uso. Bas, tayammum tayari ilikuwa ufanye hivyo bila kujigaragaza juu kwenye mchanga. وفي روايه للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه, akapiga mikono yake katika ardhi. Kupiga ni kuweka, kupiga ni kuweka mikono katika ardhi. Wanafakha fihima, alafu akavivia kupuzia ule mchanga. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi, bas si mpaka huku, la, ni kaf peke yake. Hii ndio namna ya kutawadha sahihi kama ilivyopokewa na Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Tumefahamu? Kwa hiyo faida za hadithi, ما يؤخذ من الحديث مشروعية التيمم للصلاة وغيرها من العبادات الواجب لها الطهارة، فالتيمم أحد الطهورين المشروعين. سنة نشرية يتيمم وعجلية صالة نيسيك وصالة كتكيبادة نجيلة وسمى قرآني كتكيبادة زواجب وعبازوني واجب كنجي طهاريشة. ويتيمم ni moja ya tahurain, vitu venye kutaharisha. Bayanu sifati tayammu, kuweka wazi namna ya tayammu. Wa hiya an yadriba al-ardha biyadihi dharba fayamsahu wajhahu bibatini kaffaihi wa yamsahu kulla dhahiri yadin bil-ukhra sawaun fil hadath al-asghar aw al-akbar fasifatuhu wahida. Ni kupiga mchanga kwa mkono wake, dharbatan wahida peke yake, pigo moja tu, kuweka mara moja tu, halafu afute uso wake, bibatini kafaihi, ndani uso, wayamsahu kulla dhahiri yadin bil ukhra, apake kila nje ya mkono kwa mwingine, humu hivi hakala, sawaun fil hadathi al asghar au al akbar, sawa katika hadathi ndogo au kubwa ya janaba, fasifatuhu wahida, sifa yake na namna yake ni moja. Jawazu takhfifi al-ghubari al-kathir al-aliq bil-yadayn min dharb al-ardh bin-nafkh, kujuzu kuhafifisha vumbi jingi lililoshika katika mikono, min dharb al-ardh, kwa sababu ya kupiga ardhi, bin-nafkh, kwa kupuzia, aondoe lile vumbi. ثم مسح الوجه والكفين بهما ولا يتعداهما الى الذراعين, hapetuki ile kupaka kwenye dhiraa, hafiki huku, hafiki huku katika tayammu. Hii ni katika kutawadha, si katika tayammu. Inna tayammum darbatun takfi lilwajh walyadayn, tayammum ni pigo moja tu linalotosha kwa uso na mikono miwili, yani vitanga viwili, pigo moja. Kuna hadithi nyingine zaelezea kwamba ni dharbataini, kama itakayokuja hadithi ya Ibn Umar, lakini hadithi hii ya Ammar iko katika sahihain Bukhari na Muslim, kwa hiyo yatangulizwa kuliko hadithi hii ya Ibn Umar ambayo iko katika Dara Qutni. Wafahamu? Hiyo ni pigo moja, si mara mbili kupiga katika ardhi. Katika faida ya saba asema an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam lam ya'mur Ammaran bil i'ada, mtume sallallahu alayhi wa sallam hakumwamrisha Ammar bin Yasir arudie ile tayammum yake. Fadalla hadha ala anna man abada Allah ala tariqin ghayri mashru'a jahlan fa innahu yu'allamu li mustaqbali amrihi wa la yu'maru bi qada'i ma fatahu fi ayami jahlihi. Vamo, hadithi inafahamisha kwamba mtu anayemwabudu Allah kwa njia ambayo sio inayotakiwa, jahlan, lakini kwa kutojua, yeye amwabudu Allah hajui. Sasa huyu anafundishwa kwa ajili ya mbeleni, ibada yake ya mbeleni asifanye kama vile alivyoifanya kwa ujinga, na haamrishi kukidhi zile zilizomfutu katika siku za ujinga wake. Wali hadhihi almas'ala dillatun kathira fi shar'i minha hadha, tumefahamu, wa minha qissatu ar-rajul al-musii fi salatihi, lakini yule aliamrishwa kurudisha yule, sio al-musii salata, yule aliamrishwa arudishe sala. Kwa hiyo hii hadithi hii ndio dalili ya yule aliyefanya ibada kwa ujinga kwamba harudii zile sala zake, tumefahamu. Lakini kama tulivyosema, masala tu udhri aljahil yapo, ni kwamba jahil anapewa udhuru, lakini sio kila jahil apewa udhuru, sio kila jahil kwamba apewa udhuru kwa ujinga wake. Watu wako hapa mjini, darasa zinaendelea, alafu afanye ibada kwa ujinga wake, huyu hapewi udhuru. Hapewi udhuru. Ana uwezo wa kuhudhuria darasani, kwa nini hahudhurii? Kwa nini hasomi? Wakati kusoma ni lazima. Afanya ibada kwa ujinga tu, mwenyewe tu, hataki kuhudhuria durusi. Mfahamu? Yeye ajua sana. Ajua sana kumbe hajui sana. Unaona? Sasa huyu hapewi udhuru. Anayepewa udhuru ni ile mtu ambaye yuko mbali na dawa. Dawa yuko mbali nayo, pengine yuko vijijini, hana uwezo wa kuja mjini, maduati hawendi kule. Huyu yudharu bijali. Asipojua akida sahiha yudharu bijali. Apewa udhuru. Lakini mtu yuko hapa hapa, akida sahiha haijui. Wala hataki kuijua. Hataki kujua yeye. Sasa huyu hapewi udhuru kama wanavyosema Maulana. Samahatu hadhi sharia wa yusruha, wepesi wepesi wa sharia hii na usahala wake, kama kala taala, wama jaala alaykum fi dini min haraj. Allah subhanahu wa taala hakuwajalia nini katika dini uzito wote. Mkikosa maji matayamma, msipoweza kuswali kwa kusimama mswali kwa kukaa, ni sahali. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقفه. حديثيني ضعيف، حديثيني ضعيف. وبتيمم نما في جمويل وفيه كتكم شانغا في جولاكوانزا وفاكا أوسو في جولابيلي وفاكا ميكونو إلى الذراعين. Hii ni hadithi dhaif, sio sahihi. Hii sio sahihi. Asema amma dhafuhu faqala al-musannif fi safi fath al-bari al-hafiz ibn hajar al-ahadith al-warida fi sifati at-tayammum lam yasih minha siwa hadith ibn juhaym wa hadith ammar wa ma adahuma fa dhaif aw mukhtalafun fi raf'ihi wal rajihu adamu raf'ihi. Hadithi zote zilizokuja katika namna ya tayammum zote hazikusii, isipokuwa hadithi ya Juhaym na hii hadithi ya Ammar bin Yasir tuliyosoma hapa, kwamba tayammum ni dharbatan wahida lilwajhi walyadain walkaffain, lakini nyingine zote zinazoelezea mpaka kwenye dhiraa ni dhaif. Tumefahamu? يقول وقال الشيخ الألباني وفي الضربتين أحاديث واهية معلولة. أحاديث واهية معلولة كتك ضربتين ويعني ضربة واحدة. لذا فالصحيح في هذا الباب والعمدة هو حديث عمار. حديث صحيح كتك ملنغ هو تأمم نموز كتك حديث هزو دليل هزو نهي حديث عمار. وبه جزم بخاري في صحيحه فقال باب التيمم للوجه والكفين. قال الإمام أحمد من قال إن التيمم للمرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. أنا اسمه تيمم بقى كل مرفقين أبقى كمشان قم بقى هوكو هي زيادة ما يزيد شيء ثم يقسم إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. مشانغا نوضو ومسلم حتى سكفت ماجي ميكا كومي. أنا تيمم كمشانغا حتى سكفت ماجي ميكا كومي. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ أَكِبَتَ مَاجِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ أَقُنَا أَمْتِيَ اللَّهَ وَلِيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ نَيَتِيَ كَتْكَ نْغُزِيَاكِ. يكيوم باتا ماجي هكونا تيمم تيمم نباطل لكن كما هكونا ماجي ميكا كومي نتيمم كومتيانا. ساوة ساوة لكو حدث نوغو أو حدث كوبوة. قال الشيخ تقي الدين من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. من يكتا قصالي وتيمم هو نكتك جنس يا يهود ونصارى، ونتيمم نخاصة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آية imeruhusu tayammum, hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anawakataa tayammum, huu ni katika mayahudi na manasara. Unafahamu? Kuna watu wengine pia wanaweza wakasema do, hii dini mpya hii hatujasikia sisi, mambo ya kutumia mchanga, mtu ana janaba atumie mchanga tu apaka uso na mikono, hiyo hakuna dini, hiyo dini mpya hiyo. Watu wanaweza kusema hivyo, watu wasiosoma ndio hao, watu hawasomi wao ni upinzani tu na ushindani. Sasa mtume anasema hivi, wao wanasema hiyo ni dini mpya hiyo. As-sa'id wudhu'u al-muslim wa illam yajid al-ma'a 10 sinin. Unafahamu? Kwa hiyo inna at-tayammum tahurun wa kafin 'an al-ma'i fi raf'i al-ahdath mahma talat al-mudda 'inda 'adam al-ma'. Tayammum ni yenye kutoharisha na ni yenye kutoshelezea maji katika kuondoshia hadathi zote muda wote utakaokuwa mrefu wakati ikiwa hakuna maji. Jawazu tayammum ala jami'i ma tasa'ada ala wajhi al-ardh min ayyi naw'in min anwa'i at-turba wa ala kulli ma ala al-ardh min tahir min furush wa labid wa hitan wa suhur wa ghayriha wasayati al-khilafu fi dhalik. Tayammum ni kila kitu, mchanga, kama hakuna mchanga waenda kwenye ukuta. Ukuta asili yake si mchanga bwana. Kwa hiyo wapige mara moja katika ukuta, alafu apaka uso na vitanga waenda kusali. Inna at-tayammum rafi'un lilhadath wa laysa mubihan faqat. Tayammum inaondosha hadathi, si kwamba inahalalisha tu. Ndivyo. Kwa sababu Mtume sallam samaa wudhu'a, ameita tayammum ni wudhu, wa huwa qawlu kathirin min ahli al-ilmi wa madhhab al-imam Abi Hanifa wa ihda riwayatayn an Ahmad wa hadha huwa al-qiyas. Baadhi ya maulama wasema tayammum ni mubih tu, inahalalisha tu, haiondoshi hadath. Lakini sahihi ni kwamba inaondosha hadath, ni kama uliooga na maji, janaba limeondoka kama uliooga na maji. Idha wajada al-ma'a batala at-tayammum. Maji akipata mtu maji, tayammum imebatilika. Fayajibu ala al-muslim al-udhuru an at-tayammum ila isti'mali al-ma'. Hapo sasa Muislamu anatakiwa, ni wajibu awache tayammum, atumie maji ikiwa maji yamepatikana. قوله 10 سنين ليس توقيتا لنهايه مده التيمم وانما مثال لطول المده. فاهم aliposema hata asipopata maji miaka 10 haina maana baada ya miaka 11 hawezi kutayamum, la. Fahamu, hii ni mfano tu wa kurefusha muda, lakini hata miaka 50. Tumefahamu. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر. Walitoka watu wawili safarini, ikahudhuria sala, wakati wa sala ukafika na hawana maji, wakatayamam mchanga ulio safi, wakaswali kisha wakapata maji fil wakti, katika wakati ule ule wa sala ile ile. Faaada ahaduhuma salata wal wudhu, mmoja wao akarudisha sala na kutawadha, wala yu'id al akhar, yule mwingine asirudishe. Thumma ata ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha wakamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhakara dhalika lahu, wakamtajia hilo kwamba huyo alirudisha kutawadha na kuswali, mwingine hakurudisha. Faqala lilladhi lam yu'id, akamwambia yule ambaye hakurudisha kutawadha na kuswali, أصبت السنة ويومي فتي السنة وأجزأتك صلاتك نصلياك ويمكت شليزا وقال للآخر أكمن بيه لمنجين لك الأجر مرتين ويومي ثواب مرميلي رواه أبو داود والنسائي. Mfano yule ambaye hakurudisha kutawadha na kusali akamwambia asabta sunna wa ajzaatka salatu, umepatia sunna na sala yako ile ya kwanza imekutosheleza. Yule mwingine akamwambia lakal ajru marratain, wewe una thawabu mara mbili. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile mara ya pili ni sunna. Ile mara ya pili sasa wewe umetawadha sunna ukasali, ile ni sala ya sunna, umezidisha thawabu. Lakini ile sala ya kwanza ile ilikuwa inatosha. Sawa. Kwa hiyo mashru'iyyatu tayammum wa istiqraru amrihi lada almuslimin fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Faqdu al-ma'i huwa ahadu udhri at-tahara bit-tayammum. Kukosa maji ndio moja ya udhuru mbili za tahara, za kujitoharisha na tayammum. Ikiwa hakuna maji, kama alivyosema Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. جواز التيمم على ما تصاعد على وجه الارض من اي تربه كانت. كفاق تيمم وكلا تلجبان جوية ارضي كتكم تنغوت وعلى اي شيء طاهر على ظهر الارض لكن تشجوتك الجتهارة كلي تجوية ارضي عمباتو اصلياك لارضي عمباتو اصلياك لارضي كما اكونا متنغى ونزوك تيممية لعموم الحديث وعدم تخصيصه بشيء بسبب يقوينيه حديثه. تفهم؟ لا بد من طهارة ما يتيمم به من تراب أو متاع فلا يصح التيمم بنجس لقوله تعالى صعيدا طيبا. لزيمة وطهارة وكيلة كنا تتيممي وكيلة مشانغا au kitu kichochote ambacho asili yake ni mchanga, haisi kutayamam kwa najisi. Mchanga ulio najisi au kitu kilicho najisi. Inna man salla bitayamumi adiman lilma thumma wajadahu ba'da salah lam yu'idaha. Aliyesali kwa tayamum kwa ajili ya kukosa maji kisha akapata maji baada ya sala, hairudishi ile sala. Kabla ya sala, kama amepata maji kabla ya sala, hapo tayammum inabatilika. Lakini akipata maji baada ya kusali, hakuna kurudisha tena sala. Faqad ajza'atu salatuhu wa asaba sunna, imetosheleza sala yake na amepatia sunna. Amma almu'idu falahu ajran, ama mwenye kurudisha ana thawabu mara mbili, ajru salati bitayammum wa ajru salati bilma. ولكن اصابه السنه افضل من الاعاده. ile kupatia sunna kwamba ile sala ya kwanza hii ni bora kuliko kurudisha. Mfano sababu mtume amemwambia yule asabta sunna wa ajzaatka salatuk. Mfano kisha baada ya kumalizia kesho babu tayammum biidhnillah. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.